więź. Wszystko złapię w rapie swoim, by się uspokoić. To najmocniejsza z moich swoich. Zespół na kolejnym z podestów. Po serii crash testów, żywi niewycięci z tektury i tekstu. Lektur stworzeni za pomocą seksu i uczuć. Uczuć kości krwi bez przymusu. Patrzę, czy nie tracę pulsu. Tętna w skrócie, ludzie to zwierzęta. Wszędzie masz konkurenta, co żeruje na błędach. Rycerze są w legendach, możni pobożni katolicy. To często lans na święta. Żeby nie było, siedzę na tym krześle. Wierzę jeszcze, że jest nieźle, że Azazel jeszcze tym razem nas nie zeżre. I że to jeszcze nie jest szczytem naszym. Ludzkie serce bije pośród maszyn. Puls, złapać pełen luz, luzik. Rozbudzić zapał, złapać pion i się przebudzić. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Bezlitośnie rośnie w każdym stres i miarzy. To co ważnym jest wyraźnie postępniejsze, często kłoste. Odważny znamęstwo bierze rozpęd, ze pierwszeństwa chce mieć dostęp. A sam stanie się dostęp do zjedzenia. Proste założenia jeść. Tak by czuć się głodnym, by nieść prawdy treść. Trzeba być rozsądnym, godnym zaufania. Wzdłuży wszerz, coraz mniej miejsc do zatrzymania. Serc, serca, wers. Piszę w ciszy, słyszę w niszy sedno. I wiem jedno, nie podpalą, nie obalą mnie na pewno. Chociaż biegnął jak taran, słabi legną. Pęka wiara, krzyczą wiejmy, idzie fala. Raz kolejny, po raz kolejny. Pan obronił kriz, ocalał chwiejny. Krok twój bez zaskoczni odpoczynku. Bez głosu wyrośnie świat, ten synku. Zginie jak ten inku w dymie. Znajdź przystań, w której czas nie płynie. Wykorzystaj ją na max. Zachował dobre imię. Bywa burni hardcore, to jedność mój puls. I wyjść na plus, to codzienność. Miejscu, w którym się wychowałem. Bezgraniczna wierność, tylko tu regeneruje swe siły. Czasem trzeba odpocząć, by nie trafić do mogiły. Za wcześnie, za wcześnie. Z pomocą Bożą jeszcze nie jeden wers kreślę. Moja wiara i dusza czysta, jak bezludna wyspa. Tu chłonę spokój, choć widzę jak inni wam oku. Pogrążeni, czy ten wers coś zmieni, nie wiem. Się okaże, mądrość i dobro. O niech idą razem w parze. Powsze czasy, niech uspokoją tętno całej ludzkiej rasy. Ja czuję, widzę, słyszę i rozumiem, ale nie każdy tak umie. Szerzy się chaos jak w pomeczowym tłumie. A ja ponad tym wszystkim siadam w loży i zabieram tam bliskich. Czuję dokładnie, jak moje serce bije. Sprawdzam puls i wiem, że żyję. I wiem, że żyję. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Chcę pośród brudu znaleźć swoje miejsce i brudząc swoje ręce wyborować swoje szczęście. Poczuć, że to moje i tego właśnie bronię. Mój pot, moja krew, pięść, rozcięta biew. Cały gniew ryczę jak lew, to nie blef. Kapujesz? Nie chcę mieć łatwego startu. Chcę paść na kolana i ugiąć wtedy karku. Znieść ręce do Pana i krzyknąć: Boże, jesteś. Siłę, by zbudować niebo, można znaleźć w piekle. Walczę, więc jestem. Żyć odważnie, albo nie żyć wcale. Słowo niewypowiedziane nie uderzy o membranę. Nie żałować czynu, żałować bezczynności. Upaść tak, zrobić krok do mądrości. Doświadczyć zazdrości, złamanej miłości. Dobroci i złości, być sytnym i pościć. Dotknąć, zobaczyć, posmakować. Sprawdzić dumy i pogardy. Podanej ręki, podniesionej gardy. Gdy boli częściej, uodparniasz się więcej i uczysz się częściej. Brać więcej, spraw swoje ręce. Ja zostaję tu, bo tu czuję ból. Wiem, że żyję, czuję puls. Jak przez to przejdę, to wyjdę na plus. Jak przez to przejdę, to wyjdę na plus. Jak przez to przejdę, to wyjdę na plus. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus. Zatrzymam się tu, żeby sprawdzić puls, żeby móc wyjść na plus.